Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. ...2013'ün ilk programından hepinize Suat'la beraber merhaba diyoruz. Bir yılı daha geride bıraktık. Umarız 2013 hepimize çok güzel günler getirir. Hepimizin istediği, arzuladığı, gönlümüzden geçen günleri 2013'te bulabiliriz. Her yeni yılda yaptığımız gibi bu ilk programımızda da gene daha önceki programlarımızda sunduğumuz çok sevilen şarkılardan bir demeti tekrar sizlere sunmayı hedefledik. İlk şarkımız Queen Sera ismiyle bilinen bir Latin Amerika şarkısı. Bu şarkıyı biz Dean Martin'in sesinden Sway ismiyle daha önceki programlarımızda dinlemiştik. Zaten Sway denilince akla hep Dean Martin geliyor. Ama biz bir değişiklik olarak bu güzel şarkıyı gene yumuşak bir yorumla bu sefer Cliff Richard'dan dinliyoruz. When Calypso rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close and sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, I got eyes dear to see, only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth and sway me now. Dancers may be on the floor, I got eyes dear to see, only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now, sway me now. Sway me now. İkinci parçamız Beatles'ın en ünlü parçalarından bir tanesi. Bir kere daha keyifle dinliyoruz Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl.

solitary man, solitary man. I've had it to heal being where love's a small word, part-time thing, fable ring. I know it's been done having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. Solitary man, solitary man, solitary man, solitary man. Yeni bir çıkış parçası, bu sefer daha sonraları Gal Kaplan'ı olarak anılacak olan Tom Jones'tan bir parça dinliyoruz. Evine ve ailesine olan hasretini dile getirecek Green Green Grass of Home. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. Fransızca parça olarak bu sefer Pascal Denel'i dinleyeceğiz. En önemli parçası Kilimanjaro. Kilimanjaro. il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Jamais était si blanche les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir, dormir bientôt. Seviyorum ve seveceğim. İtalyanca dinleyeceğimiz bu parçayı Little Tony seslendiriyor ve biz bir kere daha keyifle dinliyoruz. Tamo e Tamero. Sei tu dopo aver amato in vano, non vuoi più amar nessuno perché dimentichi anche te. Non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano che ti legava un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te sono lacrime d'amore, perché solo per me, sempre, sempre, sempre, solo per me. Perdutamente t'amerò. Hareketli bir şarkıyı bu sefer İspanyolca olarak dinliyoruz. Solistimiz Nino de Murcia ve bizde de çok sevilen Bir İçim Su olarak ara ara Berkant'tan dinlediğimiz parçanın orijinali Muchas Gracias Señorita. ¡Qué maravilla! Eres chiquilla, viva Sevilla, que te vio nacer. Eres un ángel y me da miedo verte en el cielo desaparecer. Eres un ángel y me da miedo verte en el cielo desaparecer. Señorita, muchas gracias por tu sonrisita. Señorita, muchas gracias, thank you very much. Señorita, muchas gracias por el beso que me das. Señorita, muchas gracias, thank you very much. De pelo negro con tu cabello una cadena me voy a trenzar. Y esa cadena de pelo negro amarradito siempre me tendrá. Y esa cadena de pelo negro amarradito siempre me tendrá. Señorita, muchas gracias por tu sonrisita. Señorita, muchas gracias, thank you very much. Señorita, muchas gracias por el beso que me das. Señorita, muchas gracias, thank you very much. Por el beso que me da, señorita, muchas gracias, thank you very much. Almanca parçamız hem çok sevdiğimiz bir parça hem de aynı zamanda bir istek parçası. Eczacılık camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan sevgili Vehbi Yüksel için bir kere daha dinliyoruz. Nicole ve Bir Parça Barış. Ein bisschen Frieden. Die Welt in Frieden lebt. Türkçe nostaljik parçalarımıza geçiyoruz. Önce Cem Karaca ve unutulmazlarından bir tanesi Islak Islak. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte demleri çayını yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğim şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğim tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim yine unutulmaz parçalardan bir tanesi, bu sefer bir Melih Kibar Çiğdem Talu bestesi. Erol Evgin'den dinliyoruz İçimdeki Fırtına. Müzik başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsa buram buram işte o an bir fırtına kapar sanki o an yer yerinden oynar oynat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya işte o an bir fırtına kapar sönüyorsa sokakların yeni bir gün giriyorsa penceremde yavaş yavaş sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsin hele bir de bir kadeh gölgesine sığınmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam işte o an bir fırtına kopar sanki o an yer yerinden oynar gül rengi bir akşam vakti kaybolan renkler bir saniye kaybolur gider gözümde dünya İşte o an bir fırtına kopar sanki o an yer yerinden oynar kül rengi bir akşam vakti kaybolan renkler misali kaybolur gider gözümde dünya İşte o an bir fırtına kopar sanki o an yer yerinden oynar bir koca çınar dalından savrulan yaprak misali savrulur gider güzelim dünya Erkin Koray'ın duygulu bestesini geçen programlarımızda Kıraç'ın sesinden çok daha yumuşak bir yorumla dinlemiştik. Bir kere daha dinliyoruz. Yalnızlar Rıhtımı. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında Bütün gece ağladı Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında Bütün gece ağladım Dalgalar kucağımda Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında

Erol Büyükburç'un en güzel bestelerinden bir tanesini 1960'lı yıllarda çok dinlemiştik. Bir kere daha dinleyelim, Ağlarım. Neden gülmesin gül gibi yüzler? Niçin ağlasın o güzel gözler? Neden gülmesin gül gibi yüzler? Niçin ağlasın o güzel gözler? Niye sevgiye sevimsiz sözler söylenir diye şaşar ağlarım? Niye sevgiye sevimsiz sözler söylenir diye şaşar ağlarım? Şu gördüğümüz rengarenk çiçek, sevdalı bülbül, arı kelebek. Şu gördüğümüz rengarenk çiçek, sevdalı bülbül, arı kelebek. Yetti yerini bırakıp gidecek vefasızlığa bakar ağlarım. Yetti yerini bırakıp gidecek vefasızlığa bakar ağlarım. Solmasın dersin sümbülüm gülüm, yarın elinden alacak ölüm. Solmasın dersin sümbülüm gülüm, yarın elinden alacak ölüm. Bütün dünyayı inletseydim çaresizlikten coşar ağlarım. Bütün dünyayı inletseydim çaresizlikten coşar ağlarım. Her zaman olduğu gibi 3 tane İngilizce parçayla bu programımızı sonlandıracağız. Önce Leonard Cohen'in herhalde en sevilen şarkılarından bir tanesi Dance Me to the End of the World. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance

troubles come again. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.